आमना बाला खाने के एक कमरे में सुबह की नमाज के बाद कुरान पढ़ रही थी कि साबिर भागता हुआ जनाना मकान के सहन में दाखिल हुआ और पूरी ताकत के साथ चिल्लाने लगा, मौज़म अली आ गया, मौज़म अली आ गया। आमना कुरान बंद करके उठी लेकिन उसमें बोलने या चलने की हिम्मत न थी। नीचे खादमा साबिर का बाजू पकड़ कर झिझोड़ रही थी, कहाँ है मौज़म अली, खुदा के लिए बताओ वो कहाँ है। लेकिन वो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बाला खाने की तरफ मुंह उठाकर बदस्तूर चिल्ला रहा था, बीबी जी मौज़म अली आ गया, मौज़म अली आ गया। मौज़म अली अकबर खां के साथ सहन में दाखिल हुआ और खादमा भाग कर बाला खाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, बीबी जी मौज़म अली। उसने पूरी कुव्वत से चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज हलक में बैठ गई। आमना लड़खड़ाती हुई दरीचे की तरफ बढ़ी, मौज़म अली ने उसकी तरफ देखा और तेजी से कदम उठाता हुआ जीने पर चढ़ने लगा। चंद सानिये बाद वो अपनी माँ के सामने खड़ा था और वो एक सकते के आलम में उसकी तरफ देख रही थी। अम्मी जान मैं आ गया हूँ, मौज़म अली ने भर्राई हुई आवाज में कहा और माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मेरा लाल, मेरा बेटा, उसने सिसकियां लेते हुए अपने दोनों हाथ फैला दिए। मौज़म अली बेइख्तियार माँ से लिपट गया। आमना अब बड़ी मुश्किल से अपनी चीखें जब्त कर रही थी, मेरे चांद, मेरे लाल, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, मैं हर रोज तुम्हें ख्वाब में देखा करती थी। अब्बा जान कहाँ हैं, मौज़म अली ने सवाल किया। वह मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आते होंगे, ये कहकर आमना खादमा की तरफ मुतवज्जे हुई जो दरवाजे से खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करो और साबिर से कहो इनके अब्बा जान को इत्तला दे दे। साबिर जा चुका है, खादमा ये कहकर नीचे चली गई। माँ और बेटा कालीन पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम कहाँ थे बेटा। अम्मी जान मैं मरहटों की कैद में था, मौज़म अली ये कहकर उठा और दरीचे के करीब जाकर आवाज दी, अकबर खां तुम नीचे क्यों खड़े हो, ऊपर आ जाओ। अकबर खां कौन है, अम्मा ने सवाल किया। मौज़म अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मी जान आपके लिए एक और बेटा लाया हूँ, वो मेरे साथ कैद में था और मैं इसी की वजह से रिहा हुआ हूँ। अकबर खां झिझकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उसने मौज़म अली की माँ को सलाम किया। आमना ने जवाब दिया, जीते रहो बेटा, आओ बैठ जाओ। कोई 10 मिनट बाद नीचे सहन में महमूद अली की आवाज आई, कहाँ है मौज़म अली। मौज़म अली उठकर भागता हुआ नीचे उतरा और बेख्तियार अपने बाप के साथ लिपट गया। थोड़ी देर बाद वो बाला खाने के उसी कमरे में बैठकर आंसुओं में भीगी हुई मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मौज़म अली माँ और बाप के अनगिनत सवालात के जवाब में अपनी सरगुजिश्त सुना रहा था। साबिर ने सीढ़ियों से आवाज दी, मिर्जा हुसैन बेग आए हैं, उन्हें ऊपर ले आओ, महमूद अली ने कहा। उनके साथ दो आदमी और भी हैं, साबिर ने जवाब दिया। अच्छा, उन्हें दीवान खाने में बिठाओ, हम अभी आते हैं। जब मौज़म अली और उसका बाप नीचे उतरने लगे तो अकबर खां उसके पीछे हो लिया। आमना ने कहा, तुम कहाँ जाओगे बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं तुमसे तमाम वाकयात सुनना चाहती हूँ। मिर्जा हुसैन बेग और महल्ले के दूसरे लोगों से मुलाकात करने के बाद मौज़म अली वापस आया तो अकबर खां कालीन पर पड़ा गहरी नींद सो रहा था। खादमा नाश्ता लेकर आई तो मौज़म अली अकबर खां को जगाने लगा, लेकिन माँ ने कहा, बेटा इसे ना जगाओ, मैं इसे नाश्ता खिला चुकी हूँ। महमूद अली ने जल्दी से नाश्ता करके उठते हुए कहा, मौज़म मुझे आज दफ्तर में चंद जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, इतनी देर तुम अपनी माँ से बातें करो, मैं यूसुफ को भी पैगाम भेजता हूँ कि वो भी एक दो दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए। महमूद अली के जाने के बाद मौज़म देर तक अपनी माँ के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देता रहा। भला आखिर उसने पूछा, अम्मी जान फरहत और उसकी अम्मी कैसे हैं। वो बहुत खुश हैं बेटा, माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। क्या हुआ अम्मी जान, मौज़म अली ने परेशान होकर सवाल किया। कुछ नहीं बेटा, माँ ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। तुम मिर्जा साहब से मिल आए हो ना। हाँ अम्मी जान, लेकिन अफजल मुझे अभी तक नहीं मिला। मिर्जा साहब कहते थे कि वो कल शिकार पर चला गया है, मेरा ख्याल है कि चची जान को सलाम कराऊं। हाँ बेटा जरूर जाओ, मौज़म अली ने पूछा, अम्मी जान, फरहत की अम्मी आपसे मिला करती है ना? हाँ बेटा, कभी मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ और कभी वो हमारे यहाँ आ जाया करती है। पहले फरहत भी उनके साथ आया करती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से वो घर से नहीं निकलती। अम्मी जान, क्या बात है, आप मगमूम क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटा, माँ ने आप दीदा होकर कहा, काश तुम 2 महीने पहले आ जाते। और मौज़म अली इंतहाई इस्तराब की हालत में माँ की तरफ देखने लगा। माँ ने कदर तवकुफ के बाद कहा, बेटा फरहत की मंगनी हो चुकी है। एक सानिए के लिए मौज़म अली ने महसूस किया कि कायनात के निजाम में यकायक ठहराव आ गया है और जमाने की एक ठोकर ने उसे उम्मीदों, आरजुओं, उमंगों और वलवलों के हसीन और सदाबहार नखलिस्तानों से निकालकर एक बेआब हो गया सहरा की भयानक वसतों में फेंक दिया है। फरहत की मंगनी हो चुकी है, ये चंद अल्फाज मौज़म अली के लिए हाल और मुस्तकबिल की उस दास्तान का उन्वान थे जो नगमों, मुस्कुराहटों और कहकहों से खाली थी। वो रंगीन सपनों, दिलफरेब नज़ारों और दिलकश नगमों, हसीन वादियों से निकलकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जिसकी सोहबतें सूरज की जियापाशियों से और जिसकी रातें सितारों की मुस्कुराहटों और चांद के कहकहों से महरूम थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन माँ के लिए ये मुस्कुराहट हजार आंसुओं से ज्यादा दर्दनाक थी। मौज़म अली ने संभल कर कहा, अम्मी जान, आप फरहत की मंगनी पर खुश नहीं हैं? और माँ ने जवाब देने के बजाय उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, उसने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मिर्जा हुसैन बेग को तुम्हारा बहुत ख्याल था। लड़के वाले कई बार उनके यहाँ आए, लेकिन वो हर बार इनकार करते रहे। फिर जब वो तुम्हारे मुतालिक मायूस हो गए तो उन्होंने हाँ कर दी। इस बात को 1 महीना हुआ है, मैं मंगनी के दिन उनके यहाँ गई थी। शहर के उमरा की बीवियाँ वहाँ जमा थी। मैंने जब फरहत की माँ को मुबारकबाद दी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, बहन, खुदा को मंजूर ना था, वरना मिर्जा साहब ये फैसला कर चुके थे कि फरहत आपकी है, अब आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें। उसके बाद जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैं ये महसूस कर रही थी कि फरहत मेरी बेटी है और वो नौजवान जिसके साथ उसकी मंगनी हो रही है सिर्फ आबिदा का ही नहीं बल्कि मेरा भी दामाद है। जिस वक्त माँ बेटे आपस में ये बातें कर रहे थे, फरहत अपने मकान के एक कमरे में तन्हा बैठी हुई थी। उसकी एक बेतकल्लुफ सहेली जिसका नाम नासरा था कमरे में दाखिल हुई और उसने दबे पांव फरहत के पीछे जाकर दोनों हाथों से उसकी आंख बंद कर लिए और कहा, भला बताओ मैं कौन हूं? छोड़ो ना नासरा, मुझे तंग ना करो। फरहत ने मगमूम आवाज में जवाब दिया, गलत, बिल्कुल गलत, नासरा ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मैं नासरा नहीं हूं, मैं मौज़म अली हूं। सुनती हो, मेरा नाम मौज़म अली है। नासरा, खुदा के लिए मुझे तंग न करो, उसने इंतहाई मगमूम लहजे में कहा। नासरा पदरे नादिम सी होकर उसके सामने बैठ गई। फरहत की आंखें आंसुओं से लबरेज देखकर उसने कहा, फरहत तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा जान अब अपना ख्याल बदल देंगे। नासरा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना कहो, मैं अब्बा जान को सारे मुल्क में रुसवा करने के बजाय इस मकान की छत से छलांग लगा देना आसान समझती हूँ। लेकिन मौज़म अली आ गया है, अब हालात बदल चुके हैं, फरहत ने सिसकियां लेते हुए कहा। मौज़म अली आ गया है, लेकिन फरहत उसके लिए मर चुकी है। फरहत उस दिन मर गई थी जिस दिन उसने मंगनी का जोड़ा पहना था, और अब मेरे वालदैन मुझे मौज़म अली के लिए कब्र से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। मौज़म अली के दिल में तन्हाई और बेकसी का एहसास बढ़ता गया। घर से बाहर मुर्शिदाबाद की गलियां उसे उदास नजर आती थी। कभी कभी वो हुसैन बेग के पास जाता, हुसैन बेग उसके साथ इंतहाई शफक्कत से पेश आता। उसके साथ अफजल का बर्ताव भी नहायत दोस्ताना था, लेकिन मौज़म अली हर मुलाकात के बाद अपने दिल पर एक बोझ महसूस करता हुआ घर वापस आता। 5 दिन बाद यूसुफ अली आया और 2 दिन घर रहकर वापस चला गया। कैद से फरार होने के बाद उसने अकबर खां से वादा किया था कि मुर्शिदाबाद पहुंचते ही मैं तुम्हें रोहेलखंड पहुंचाने का इंतजाम करूंगा, और अकबर खान ने जब 10 दिन उसके घर ठहरने के बाद अपने वतन जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने कहा, अकबर खान, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, मैं खुद तुम्हारे साथ जाने का फैसला कर चुका हूँ। अकबर खां की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने कहा, भाईजान अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं चंद हफ्ते और यहाँ ठहर सकता हूँ। चौथे रोज अलस सुबह मुअज्जम अली अकबर खां के साथ रवाना हुआ। चंद दिन सफर करने के बाद वो अवध की सरहद से 10 मील दूर रोहेल खंड के चरवाहों और किसानों की चंद बस्तियां उबूर करने के बाद एक टीले पर घोड़ा रोककर अपने सामने एक सरसब्ज़ और शादाब वादी देख रहे थे। अकबर खां ने एक तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो मेरा गांव है। फिर वो टीले से उतरकर कुछ देर एक घने जंगल से गुजरने के बाद गंदम के लहलाते हुए खेतों में दाखिल हुए और अकबर खां ने कहा, ये हमारी जमीन है। थोड़ी देर बाद वो गांव में दाखिल हुए और आन की आन में गांव की खामोश गलियां अकबर खां आ गया, अकबर खां आ गया के नारों से गूंज उठी। बच्चे बूढ़े और जवान उनके गिर्द जमा हो गए। वो घोड़ों से उतर पड़े और गांव का हर शख्स अकबर खां को देखने, उससे बगलगीर होने और उससे बातें करने के लिए बेकरार था। थोड़ी देर बाद ये हुजूम एक किला नुमा मकान के सामने रुका और अकबर खां ने मुअज्जम अली से कहा, भाई जान ये हमारा घर है। एक खुश वजा नौजवान दरवाजे से नमूदार हुआ और लोगों को इधर उधर हटाते हुए आगे बढ़कर अकबर खां से लिपट गया। ये अकबर खां का बड़ा भाई अथर खां था। चंद दिन बाद मुअज्जम अली इस इलाके के किसी आदमी के लिए अजनबी न था। अकबर खां के कबीले का हर बच्चा बूढ़ा उसे अपना मोहसिन ख्याल करता था। अथर खां जो अपने बाप की मौत के बाद कबीले का सरदार था, मुअज्जम अली का बेतकल्लुफ दोस्त बन गया। ये गांव और उसके इर्द गिर्द 10 और बस्तियां अफगान के लोगों से आबाद थी और वो सब अकबर खां के खानदान की सरदारी तस्लीम करते थे। रोहेल खंड के दूसरे अफगानों की तरह ये लोग अच्छे काश्तकार और चरवाहे होने के अलावा बेहतरीन सिपाहियाना सलाहियतों के मालिक थे। बैरूनी हमला आवरों बिलखसूस मरहटों की लूट मार से बचने के लिए हर रोहेलिया नौजवान निशानाबाजी, तेगजनी और शह सवारी में कमाल हासिल करना अपना फर्ज ख्याल करता था। जब हिंदुस्तान के बाकी इलाकों को बेहया सियासी शातरों और हरीस किस्मत आजमाओं ने अफलास के जहन्नम में झोंक दिया था, ये लोग अपनी मेहनत और मशक्कत से फराग और खुशहाली की एक नई दुनिया तामीर करने में मसरूफ थे। और जब बड़ी बड़ी सूबों के ऐश परस्त हुक्मरानों की अफवाज अपनी रियाया को मरहटों की लूट मार से बचाने से कासिर थी, ये लोग अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए मुत्तहिद और मुनज्जम हो रहे थे। मुअज्जम अली ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता ठहरने की नीयत से आया था, लेकिन उसने 3 महीने यहाँ गुजार दिए। इब्तदा में कभी कभी वो अथर खां और अकबर के साथ शेर का शिकार खेलने के लिए जाया करता था। जब शिकार से उसका जी भर गया तो गाँव के लोगों के साथ तीरअंदाजी, नेजाबाजी और तेग जनी के मुकाबलों में हिस्सा लिया करता था। 3 माह बाद जब वो अथर खां और अकबर खां को खुदा हाफिज कह रहा था तो उसे ये महसूस हो रहा था कि वो अपने अजीज तरीन दोस्तों और साथियों से जुदा हो रहा है। अथर, अकबर और इलाके के चंद और आदमी अवध की सरहद तक उसे छोड़ने के लिए आए। अकबर खां के साथ जब वो मुसाफा कर रहा था तो उसने आप दीदा होकर कहा, भाई जान आप फिर कब आएंगे? मुझे मालूम नहीं। अकबर खां से रुखसत होकर मुअज्जम अली ने आगरा और दिल्ली का रुख किया। दिल्ली से वापसी पर कुछ अरसा लखनऊ ठहरा और बला आखिर अपने साथ मुसलमानों की जबूहाली की दिलखराश दास्तानें लिए घर पहुंचा। घर में मुअज्जम अली को सुकून नसीब न हुआ। कुछ अरसा वो बेकारी के लम्हात किताबें पढ़ने में मसरूफ करता रहा, लेकिन चंद हफ्तों के बाद उसकी तबीयत किताबों से भी उचाट हो गई। एक दिन उसका भाई यूसुफ अली रुखसत पर घर आया और एक हफ्ता रहकर वापस चला गया। जब मुअज्जम अली के रुखसत के दिन खत्म होने के करीब आ रहे थे तो उसने चंद बार इस्तीफा लिखने का इरादा किया, लेकिन जब वो कागज कलम लेकर बैठता तो उसकी कुव्वत फैसला जवाब दे जाती। एक दिन उसे मालूम हुआ कि सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद आया हुआ है। वो उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। सिराजुद्दौला ने उसे देखते ही सवाल किया, कहिए अब आपका क्या इरादा है? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, मैं चंद दिनों से हुगली पहुंचने का इरादा कर रहा था। सिराजुद्दौला ने कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि हुगली के किले की कमान आपके सुपुर्द कर दी जाए। मैं एक हफ्ते तक वापस जा रहा हूं, इसलिए आप तैयार रहें। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, अगर हुगली के किले के लिए आप मेरी जरूरत महसूस करते हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं एक हफ्ता इंतजार करने के बजाय कल ही यहां से रवाना हो जाऊं। बहुत अच्छा, शाम तक आपके पास मेरा हुक्मनामा पहुंच जाएगा। अगले दिन अलस सुबह मुअज्जम अली हुगली का रुख कर रहा था और चंद दिन बाद हुगली के किले के आराम तलब सिपाही और अफसर एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे कि नया कमांडर हमें एक लम्हे के लिए भी चैन से बैठने नहीं देता। मुअज्जम अली एक साल बाद चंद दिन की रुख्सत लेकर घर आया तो उसे मालूम हुआ कि अगले महीने फरहत की शादी होने वाली है। उसके वालदैन और मिर्जा हुसैन बेग की ख्वाहिश थी कि वो शादी की तारीख तक वापस न जाए। चुनांचे उसने सिराजुद्दौला को लिखा कि मुझे 3 हफ्ते और मुर्शिदाबाद ठहरने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस खत का जवाब आने से पहले उड़ीसा में एक नए इनकलाब की खबर आ गई और वो ये थी कि मरहटों ने अचानक हमला करके मुर हबीब को, जिसे अली वर्दी खान ने कटक का फौजदार तस्लीम किया था, कत्ल कर दिया है और उनकी अफवाज उड़ीसा के बेशतर अजला पर काबिज हो चुकी है। मुअज्जम अली को अपने बाप की जबानी ये मालूम हुआ कि अली वर्दी खान ने मुर्शिदाबाद की फौज को कूच की तैयारी का हुक्म दिया है और ढाका और हुगली के फौजदारों को ये फरमान भेजा है कि वो किसी ताखीर के बगैर अपनी अफवाज लेकर उड़ीसा के महाज पर पहुंच जाएं। मुअज्जम अली ने किसी तवक्कुफ के बगैर हुगली का रुख किया। 2 हफ्तों के बाद हुगली और मुर्शिदाबाद की फौज कटक से चंद मंजिल दूर पड़ाव डालकर ढाका से मीर मदन के लश्कर की आमद का इंतजार कर रही थी। महमूद अली और अफजल बेग मुर्शिदाबाद की फौज के पड़ाव में दाखिल हुए तो फौज के बड़े बड़े अफसर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। मीर मदन ने घोड़े से उतरकर यके बाद दीगरे उनके साथ मुसाफा किया। जब मुअज्जम अली की बारी आई तो उसने कहा, मुअज्जम अली, तुम्हें देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। मैं सिराजुद्दौला से मिलने के बाद तुम्हारे साथ इत्मीनान से बातें करूंगा। मीर मदन एक अफसर की रहनुमाई में सिराजुद्दौला के खेमे की तरफ बढ़ा और अफजल ने, जो चंद कदम दूर खड़ा था, मुअज्जम अली को आवाज दी, मुअज्जम अली, तुम्हारे भाईजान आ गए हैं। कहाँ हैं वो? मुअज्जम अली ने आगे बढ़कर सवाल किया। वो देखो, अफजल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। यूसुफ अली कोई 30 कदम दूर लश्कर के चंद आदमियों के दरमियान खड़ा था। मुअज्जम अली और अफजल तेजी से कदम उठाते हुए आगे बढ़े। यूसुफ अली ने उनके साथ यके बाद दीगरे मुसाफा किया। अचानक अफजल को मुअज्जम अली के पीछे एक और नौजवान दिखाई दिया जो अपने घोड़े की बाग थामे खड़ा था। अफजल ने आगे बढ़ के उसके साथ हाथ मिलाते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे आए? मैं ढाका की फौज के साथ आया हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। अफजल ने कहा, मुझे ये मालूम न था कि आप फौज में शामिल हो चुके हैं। नौजवान ने कदरे आजुर्दा होकर जवाब दिया, इसमें हैरानी की क्या बात है, मैं अपने साथ 200 रजाकार भी लाया हूँ। मुअज्जम अली ने दबी जबान में यूसुफ से पूछा, भाईजान ये कौन है? ये शौकत बेग हैं, जिनकी अफजल की हमशीरा के साथ शादी होने वाली है। अफजल ने शौकत बेग को मुअज्जम अली की तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा, ये मुअज्जम अली हैं, यूसुफ अली के छोटे भाई। शौकत बेग ने आगे बढ़कर मुअज्जम अली से मुसाफा करते हुए कहा, मेरा नाम शौकत बेग है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं आपके मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका हूँ। शौकत बेग खिलते हुए रंग का एक कवि जस्ता नौजवान था और चेहरे से उसकी उम्र कोई 25 साल के लगभग मालूम होती थी। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली, महमूद अली, यूसुफ, अफजल और मिर्जा शौकत बेग एक खेमे में बैठे बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे। अब तक मुअज्जम अली को सिर्फ इतना मालूम था कि शौकत बेग ढाका के एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का है और मीर मदन की फौज के साथ उसकी आमद इसके लिए एक गैर मुतवक्के बात थी। लेकिन यूसुफ अली से इस्तफसार पर उसे मालूम हुआ कि वो अपनी जाती फौज के 200 सिपाहियों के साथ एक रजाकार की हैसियत में मीर मदन के साथ आया है। मुअज्जम अली के नजदीक उसका यह जज्बा काबिल कदर था। उसने शौकत बेग से मुखातिब होकर कहा, मिर्जा साहब, आप बंगाल के उमरा के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं, वरना अब तक तो हालात ये हैं कि बड़े बड़े लोगों में इज्तमाई खतरात का एहसास तक बाकी नहीं रहा। शौकत बेग ने जवाब दिया, इज्तमाई खतरे का मुझे भी कुछ ज्यादा एहसास नहीं था, मैंने सिर्फ आपकी तकलीद की है। जब मुर्शिदाबाद पर हमला हुआ था और मैंने ये सुना था कि आपने अपने महल्ले के चंद रजाकारों के साथ मरहटों की एक मुनज्जम फौज के दांत खट्टे कर दिए थे, तो मेरे दिल में भी اپنے مزارعین کو فوجی تربیت دینے کا خیال پیدا ہوا۔ پھر ایک دفعہ جب مرزا حسین بیگ ہمارے ہاں تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے شاندار کارنامے کی بے حد تعریف کرنے کے بعد مجھے بھی تبلیغ کی تو میرا خیال پختہ ہو گیا۔ میرا گھر ڈھاکہ سے 15 میل دور ہے۔ مرزا صاحب اپنے خطوط میں بار بار یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ ہمارے مکان کے گرد ایک مضبوط فصیل اور ایک گہری خندق کا ہونا ضروری ہے، اور میں نے اپنی سمجھ کے مطابق مرزا صاحب کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو چند دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میرے خاندان کے لوگ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ رات کے وقت جب معظم علی کو تنہائی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ملا تو اس نے پوچھا، بھائی جان، مجھے تو مرشد آباد میں یہ معلوم ہوا تھا کہ اگلے مہینے فرحت کی شادی ہونے والی ہے۔ یوسف نے جواب دیا، فرحت کی شادی اس مہم کے اختتام تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ مرزا حسین بیگ نے اڑیسہ کے حالات کی اطلاع ملتے ہی شوکت بیگ کے والد کو لکھا تھا کہ افضل فوج کے ساتھ اڑیسہ کی مہم پر جا رہا ہے، اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے فرحت کی شادی ملتوی کر دی جائے۔ شوکت بیگ غالباً مرزا صاحب کو خوش کرنے کے لیے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے، اسی لیے یہ میر مدن کے ساتھ آ گیا ہے۔ معظم علی نے سوال کیا، آپ اس سے کب متعارف ہوئے؟ اس نے خود ہی ڈھاکہ میں تلاش کیا تھا، ایک دن یہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے مرزا حسین بیگ نے لکھا ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ شوکت بیگ اچھا آدمی ہے، ایک دن یہ مجھے اپنے گھر بھی لے گیا تھا۔ ان کا خاندان بہت بااثر ہے اور میر مدن کے ساتھ اس کے والد کے نہایت دوستانہ تعلقات ہیں۔ چند ہفتے بنگال اور مرہٹا فوج کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، پھر مرہٹا سپہ سالار جانو جی نے ایک شدید حملے کے بعد بنگال کی فوج کو میدنا پور کی طرف ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بنگال کی فوج اب میدنا پور کو اپنا مستقر بنا کر اڑیسہ کی شمالی سرحد کے آس پاس مرہٹوں کے اکا دکا حملے روکنے پر اتفاق کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریاں بھی کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دن یہ اطلاع آئی کہ مرہٹوں کے ساتھ بعض افغان سرداروں کے ساز باز کے باعث بہار کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے علی وردی خان نے مرہٹا سپہ سالار جانو جی کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر کے لشکر کو واپس بلا لیا۔ فوج کا کوئی سپاہی یا افسر اڑیسہ کا صوبہ اس طرح جانو جی کے حوالے کر دینے پر خوش نہ تھا، لیکن شوکت بیگ کے لیے یہ خبر انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ میر مدن نے اسے شروع سے چند جنگی قیدیوں کی نگرانی سونپ رکھی تھی اور اسے انتہائی کوششوں کے باوجود کسی معمولی لڑائی میں بھی اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ لشکر کی واپسی کی خبر سنتے ہی انتہائی غم و غصے کی حالت میں میر مدن کے خیمے میں داخل ہوا اور اس پر برس پڑا، میر صاحب، میں یہاں مکھیاں مارنے نہیں آیا تھا، میرے آدمی گھر جا کر میرا مذاق اڑائیں گے۔ میر مدن مسکرایا، میرے خیال میں تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی، کوئی سالار اشد ضرورت کے بغیر نا تجربے کار رضاکار کو کسی مہم پر نہیں بھیج سکتا، اور تمہیں معلوم ہے کہ مرہٹوں کے ساتھ اکا دکا جھڑپوں میں ہم نے صرف نہایت آزمودہ کار دستے بھیجے تھے۔ اگر باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی تو تمہیں یقیناً اپنے جوہر دکھانے کا موقع دیا جاتا۔ معظم علی خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں، مجھے تازہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ نواب صاحب بہار کے مخدوش حالات کے پیش نظر اڑیسہ کے متعلق جانو جی کے ساتھ تصفیہ کر چکے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ مرہٹے کسی معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے۔ بہار کے جنوبی مغربی علاقوں کو ان کی دست درازی سے محفوظ رکھنے کے لیے سراج الدولہ کی نگاہ انتخاب تم پر پڑی ہے، اب اڑیسہ کے بجائے بہار کی جنوبی مغربی سرحد کا آخری قلعہ تمہارا مستقر ہوگا۔ وہاں اس وقت تک اطراف کی کئی بستیاں مرہٹا لٹیروں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہیں۔ شوکت بیگ نے کہا، میر صاحب، میں اس مہم میں معظم علی کا ساتھ دوں گا۔ میر مدن نے جواب دیا، نہیں، میں ایک رضاکار کو ایسی خطرناک مہم پر نہیں بھیج سکتا۔ شوکت بیگ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں آپ کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں کہ جب تک معظم علی اس مہم سے فارغ ہو کر گھر نہیں جاتا میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ معظم علی نے کہا، میں آپ کی ضد کی وجہ نہیں سمجھ سکا، اگر جانو جی کے ساتھ کوئی مصالحت ہو چکی ہے تو اس علاقے میں کسی باقاعدہ جنگ کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ جنگل میں بکھرے ہوئے لٹیروں سے نبٹنے کے لیے ہمیں انتہائی تجربے کار سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں آپ کی بہادری کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس مقصد کے لیے ہمیں نا تجربے کار رضاکاروں کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اب گھر جانا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جنگلوں میں ہمارے ساتھ وقت ضائع کرنے کے بجائے مہا بنگال کے لیے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ شوکت بیگ نے قدر برہم ہو کر کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری جان کو اس قدر قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن میں دشمن کے ساتھ لڑنے کی نیت سے آیا ہوں۔ پھر وہ میر مدن کی طرف متوجہ ہوا، میرا خیال ہے کہ ایک رضاکار کی حیثیت میں مرہٹوں سے لڑنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ معظم علی مجھے اپنا ساتھی بنانے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن مجھے کسی جنگل میں مرہٹوں کا پیچھا کرنے سے نہیں روک سکتے۔ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آخر آپ میری جان ان سپاہیوں سے زیادہ قیمتی کیوں سمجھتے ہیں جو جنگل میں شہید ہو چکے ہیں؟ میر مدن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں منع نہیں کرتا۔ معظم علی، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ معظم علی نے جواب دیا، بہت اچھا، لیکن میں نے فوجی تربیت آپ سے حاصل کی ہے، اور میرے افسر اور سپاہی اکثر شاکی رہتے ہیں کہ میں نظم و ضبط کے معاملے میں بہت سخت ہوں۔ اس لیے جب تک یہ میری کمان میں ہیں، انہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ انہیں کسی ترجیحی سلوک کا مستحق سمجھا جائے گا۔ میر مدن نے شوکت بیگ کی طرف دیکھا اور وہ بولا، جناب، میں جانتا ہوں کہ میں سیر و سیاحت کے لیے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب محمود علی، یوسف اور افضل کو شوکت بیگ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اگلے روز علی صبح 2000 سوار معظم علی کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار کھڑے تھے، اور محمود علی اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، معظم، شوکت بیگ کا خیال رکھنا، اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہم مرزا حسین بیگ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چند ماہ بعد معظم علی پھر ایک دور افتادہ قلعے میں مقیم تھا۔ اس عرصے میں دشمن کے ساتھ اس کی کئی جھڑپیں پیش آ چکی تھیں، لیکن دور دور تک پھیلے ہوئے جنگلوں اور پہاڑوں میں مرہٹے ایک جگہ سے مار کھا کر بھاگتے تو دوسری جگہ کسی دوسری بستی پر حملہ کر دیتے۔ معظم علی اپنے فوج کے باقاعدہ سپاہیوں اور افسروں سے کام لینا جانتا تھا، لیکن شوکت بیگ اور اس کے رضاکار ساتھیوں کی رفاقت اس کے لیے ایک مسئلہ تھی۔ وہ انہیں قلعے کے محافظ فوج کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن شوکت بیگ ہر خطرناک مہم میں اس کا ساتھ دینے پر اصرار کیا کرتا تھا۔ ایک روز آدھی رات کے وقت معظم علی کو قلعے سے 20 میل دور دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی، اور اس نے اسی وقت 500 سواروں کو تیاری کا حکم دیا۔ شوکت بیگ نے حسب معمول ساتھ جانے پر اصرار کیا، اور اس دفعہ وہ انکار نہ کر سکا۔ اس مہم میں معظم علی کو یہ احساس ہوا کہ یہ سادہ دل نوجوان حماقت کی حد تک بہادر ہے۔ اس لڑائی میں شوکت بیگ یہ ثابت کر چکا تھا کہ گولیوں کی بارش میں بھی وہ سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا ہے، اور پھر جب دشمن کے سپاہی شکست کھا کر جنگل میں بھاگ رہے تھے تو معظم علی کے احکام کا انتظار کیے بغیر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ جب سپاہیوں نے اسے جنگلوں اور پہاڑوں میں گھوڑا دوڑاتے دیکھا تھا تو وہ شام کے وقت معظم علی سے یہ کہہ رہے تھے، یہ محض اتفاق ہے کہ یہ نوجوان زندہ واپس آ گیا ہے۔ جب شوکت بیگ کئی میل مرہٹوں کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو اس نے معظم علی سے کہا، میں نے 7 آدمی اپنے ہاتھ سے موت کی گھاٹ اتارے ہیں، لیکن افسوس کہ میرا گھوڑا تھک گیا تھا۔ معظم علی نے کہا، دیکھو شوکت، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ تم بہادر ہو، لیکن تم بلا وجہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو مجھے مجبوراً تمہیں قلعے میں بند رکھنا پڑے گا۔ تمہارے 8 آدمی بلا وجہ مارے گئے ہیں۔ شوکت علی نے جواب دیا، لیکن ان 8 آدمیوں میں سے ہر ایک کم از کم 2 مرہٹوں کو ساتھ لے کر مرا ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، اگر وہ 8 آدمی زندہ رہتے تو یقیناً اس سے بہتر نتائج پیدا کر سکتے تھے۔ شوکت بیگ نے کہا، یہ میری پہلی لڑائی تھی، لیکن آئندہ کے لیے میں محتاط رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ معظم علی نے کہا، اس لڑائی میں تمہاری کارگزاری دیکھنے کے بعد اگر مجھے یہ یقین نہ ہوا ہوتا کہ تم ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہو تو میں آج ہی تمہیں واپس بھیج دیتا۔ اس واقعے سے چند ماہ بعد معظم علی کو قلعے کے جنوب میں 30 میل دور مرہٹوں کے ایک لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی اور اس نے اپنی دو تہائی فوج قلعے میں چھوڑ کر باقی سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کی۔ 8 دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 200 قیدی تھے۔ فوج کا ایک افسر اسے قلعے کے دروازے پر ملا اور اس نے مغموم لہجے میں کہا، جناب، مرزا شوکت بیگ زخمی ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ معظم علی نے گھوڑے سے اترتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی، کہاں ہیں وہ زخمی کیسے ہوئے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ افسر نے جواب دیا، وہ اپنے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا کہا نہیں مانا۔ کل ہمیں شمال کی طرف چند بستیوں میں مرہٹوں کے لوٹ مار کی اطلاع ملی تھی، نائب کمانڈر نے اسی وقت 200 سوار روانہ کر دیے۔ مرزا شوکت بیگ اس مہم میں حصہ لینے پر مصر تھے، ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تم سب بے وقوف ہو، معظم علی یہ کہہ کر بھاگتا ہوا قلعے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ شوکت بیگ بستر پر لیٹا کراہ رہا تھا، اس کے سینے، گردن اور بازوؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ فوجی طبیب کے علاوہ چند افسر اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور چند سپاہی کھڑے تھے۔ معظم علی نے کمرے میں داخل ہو کر شوکت بیگ کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر طبیب کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، زخم زیادہ شدید تو نہیں؟ طبیب نے جواب دیا، بہت شدید ہیں۔ معظم علی نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے حکم دیا تھا کہ ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے، اور اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کس کی غفلت کا نتیجہ ہے؟ ایک سالار نے جواب دیا، ہم سب نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے، پھر میں احتیاطاً 150 سپاہی لے کر ان کے پیچھے گیا تھا، مرہٹے ہمیں دیکھتے ہی بھاگ نکلے، ہم نے کوئی 5 میل ان کا تعاقب کیا، اس کے بعد جنگل زیادہ گنجان تھا اور میں مجبوراً ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور چیخ چیخ کر انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری طرف توجہ نہ دی۔ اچانک گھنے جنگل میں ایک ٹیلے کے پیچھے سے گولیوں کی بوچھار آئی اور آن کی آن میں ہمارے 25 آدمی گر پڑے۔ اس کے بعد مرہٹے مقابلہ کرنے کے بجائے جنگل میں غائب ہو گئے، یہ بری طرح زخمی تھے، آپ ان کے آدمیوں سے پوچھ سکتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، کاش آپ کی طرف سے ہمیں یہ اجازت ہوتی کہ اگر یہ زبردستی قلعے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ معظم علی نڈھال سا ہو کر شوکت بیگ کے بستر کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، تم نے بہت برا کیا، اب میں مرشد آباد واپس جا کر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ شوکت بیگ نے آنکھیں کھولی اور کراہتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھی بے قصور ہیں، انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنی ذمہ داری پر دشمن کا پیچھا کیا تھا۔ معظم علی نے پر امید ہو کر طبیب کی طرف دیکھا اور ملتجی لہجے میں کہا، آپ ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ طبیب نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ شوکت بیگ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ شام تک شوکت بیگ پر بے ہوشی کے دورے پڑتے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد معظم علی انتہائی اضطراب اور پریشانی کی حالت میں قلعے کے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ وہ تصور میں کبھی مرزا حسین بیگ اور کبھی فرحت اور کبھی اس کی والدہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس سے پوچھ رہے تھے، تم نے شوکت کو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی؟ جب ڈھاکہ کی فوج واپس آ رہی تھی تو تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہ لے گئے؟ وہ ندامت کے ناقابل برداشت بوجھ تلے پسا جا رہا تھا اور اس کی زبان سے بار بار اس قسم کی دعائیں نکل رہی تھیں، میرے مولا، اگر تیری بارگاہ میں میری کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے تو میں تجھ سے شوکت کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، میرے اللہ، میں عہد کرتا ہوں کہ میں مرتے دم تک فرحت کا خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں گا، تو جانتا ہے کہ میں خلوص دل سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہے، اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو فرحت کے رفیق حیات میں ہونی چاہیے، وہ فرحت کو خوش رکھ سکتا ہے اور فرحت کی خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ طبیب شوکت کے کمرے سے باہر نکلا اور اس نے معظم علی کے قریب پہنچ کر کہا، وہ اب ہوش میں ہیں اور آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ معظم علی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور شوکت بیگ کے بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چراغ کی روشنی میں اسے شوکت بیگ کا چہرہ بے حد زرد نظر آتا تھا۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، شوکت، اب کیا حال ہے؟ شوکت نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست، آپ کو میرے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے حکم عدولی کی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ شوکت بیگ، مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ شوکت نے کہا، آپ مجھے ہمیشہ خطرے کے سامنے جانے سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مجھے اس بات سے چڑ ہو گئی تھی، میں بچپن سے بے حد ضدی ہوں، میں ہمیشہ یہ محسوس کیا کرتا تھا کہ آپ شاید مجھے بزدل سمجھتے ہیں۔ نہیں شوکت، مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ تمہاری جرأت میرے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ شوکت نے کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ باقی آدمیوں کے مقابلے میں میری جان اس قدر قیمتی کیوں سمجھتے ہیں۔ معظم علی نے جواب دیا، اگر تم باقاعدہ فوج کے سپاہی ہوتے تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن تم ایک رضاکار کی حیثیت میں آئے تھے اور میں چاہتا تھا کہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس جاؤ۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور ایک ایسے خاندان کی لڑکی سے جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم تندرست ہو کر اپنے گھر جاؤ اور خدا مجھے مرزا حسین بیگ کے سامنے شرمسار نہ کرے۔ شوکت بیگ نے کہا، میں شاید گھر واپس نہ جا سکوں، لیکن آپ جب مرزا حسین بیگ سے ملیں تو اس سے یہ ضرور کہیں کہ میری موت ایک سپاہی کی موت تھی۔ میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سپاہی بننے کا شوق کبھی نہ تھا اور یہ شوق صرف تمہاری وجہ سے پیدا ہوا۔ میں بچپن میں ہی اپنے والدین سے سنا کرتا تھا کہ میری منگنی مرشد آباد کے ایک معزز خاندان کی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد بڑا ہو کر میں نے یہ سنا کہ ایک غریب خاندان کی لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر مرزا حسین بیگ کے گھر کی حفاظت کی ہے اور شاید وہ اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ پھر تمہاری قید کے زمانے میں مرزا صاحب ہمارے ہاں آئے تو وہ بات بات پر تمہارا تذکرہ کرتے تھے اور مجھے بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس زمانے میں ہر نوجوان کے لیے سپاہی بننا ضروری ہے، اور میں تمہیں دیکھے بغیر ہی تمہارے متعلق اپنے دل میں ایک رقابت کا جذبہ محسوس کرتا تھا۔ ایک دن میرے ابا جان نے مرزا حسین بیگ کے سامنے میری تعریف کی تو انہوں نے کہا، بنگال میں صرف ایک نوجوان پیدا ہوا تھا اور اس کا نام معظم علی تھا۔ پھر ہماری منگنی ہو گئی اور اس کے چند ہفتے بعد تم واپس آ گئے۔ میری شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، لیکن جب ڈھاکہ کی فوج اڑیسہ کی طرف کوچ کی تیاری کر رہی تھی تو میرے ابا جان کو حسین بیگ کا خط ملا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ افضل محاذ پر جا رہا ہے، مرہٹے ہماری قوم کے ہر نوجوان کو اڑیسہ کے میدانوں میں للکار رہے ہیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ جنگ کے اختتام اور افضل بیگ کی واپسی تک شادی ملتوی کر دی جائے۔ انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے جن دوستوں کا شادی کے موقع پر ہونا ضروری ہے وہ سب محاذ پر جا چکے ہیں۔ میں اسی وقت سیدھا میر مدن کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی خدمات پیش کر دی۔ اب تم سمجھ گئے ہو کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا تھی۔ میں مرزا حسین بیگ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بنگال کے کسی نوجوان سے کم نہیں ہوں۔ میری یہ خواہش تھی کہ مرزا حسین بیگ کے گھر میں کسی اور کے بجائے صرف میرے بہادرانہ کارناموں کا ذکر ہو۔ میں ہر میدان میں تم سے چند قدم آگے رہنا چاہتا تھا، لیکن میں کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہ دے سکا۔ میں کوشش کے باوجود ان لوگوں کی صف میں کھڑا نہ ہو سکا جنہیں لڑائی کے بعد داد تحسین کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ تم ہر میدان میں مجھ سے آگے تھے اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میری حیثیت ایک تماشائی سے زیادہ نہیں۔ اس وقت اگر مجھے کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ کہ میں اپنے ایک بہترین دوست اور ساتھی کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ مرزا حسین بیگ درست کہتے تھے کہ بنگال نے صرف ایک نوجوان پیدا کیا اور وہ معظم علی ہے۔ معظم علی نے کہا، بنگال کے ہزاروں نوجوان مجھ سے بہتر ہیں اور تم ان میں سے ایک ہو۔ شوکت بیگ نے کہا، معظم علی، مجھے یقین ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو ہم ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوں گے، لیکن میری منزل اب قریب آ چکی ہے۔ اس وقت اگر مرزا حسین بیگ یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے یہ کہتا کہ میں نے معظم علی بننے کی کوشش کی تھی اور یہ میری حماقت تھی۔ انسان اپنی زندگی میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب تمہارا نام میرے نزدیک ایک گالی تھا۔ معظم علی، برا نہ ماننا، اب مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات سے چڑ تھی کہ تم مرزا حسین بیگ کے پڑوس میں رہتے ہو اور محلے کا ہر آدمی تمہاری تعریف کرتا ہے۔ میں نے آج تک فرحت کو نہیں دیکھا، لیکن جو کچھ اس کے متعلق میں نے اپنے ماں اور بہنوں سے سنا تھا وہ میرے دل میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کافی تھا کہ ایسی لڑکی کا شریک حیات بننا زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ کسی ایسے آدمی کو جانتی ہو جو مجھ سے بہتر اور صاف کا مالک ہو۔ فرحت کے رشتے سے مرزا حسین بیگ کا انکار میری زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی، اور میرے لیے اس شکست کا سب سے زیادہ ناقابل برداشت پہلو یہ تھا کہ میرے مقابلے میں ایک غریب خاندان کے لڑکے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اپنے والدین کی باتوں سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ فرحت کے والدین تمہاری طرف مائل ہیں۔ پھر جب تم لاپتہ ہو گئے تو میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میرے راستے سے ایک پہاڑ ہٹ گیا ہے، لیکن فرحت کے ساتھ منگنی ہو جانے کے بعد بھی میری خوشی ادھوری تھی۔ مجھے بے حسی، بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو میرے عزائم یہ تھے کہ میں کسی دن فتوحات کے پرچم لہراتا ہوا واپس آؤں گا، اور شوہر، عزت اور ناموری کے سینکڑوں تاج فرحت کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ تم میری حماقت پر ہنسو گے؟ معظم علی نے کہا، نہیں شوکت، میں جانتا تھا کہ تمہارے سینے میں ایک نہایت حسین دل ہے، لیکن کاش اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا سکتا کہ میں جس فرحت کو جانتا ہوں وہ ان لڑکیوں سے مختلف ہے جو اپنے رفیق حیات کا دوسرے افغانوں سے موازنہ کرتی ہیں۔ شوکت بیگ نے کہا، تم اسے جانتے ہو اور تم اس سے محبت کرتے ہو؟ معظم علی کا سارا جسم کپکپا اٹھا اور اس نے کہا، شوکت، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، وہ تمہارے لیے ہے اور میں اس کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، میں تمہیں تندرست ہوتے ہی گھر پہنچا دوں گا۔ شوکت بیگ نے کہا، میرے دوست، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں اب گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ باتیں تمہارا دل دکھانے کے لیے نہیں کی، صرف اس لیے کی ہیں کہ میرے دل پر ایک بوجھ تھا اور میں ایک ایسے آدمی کے خلاف اپنے دل میں نفرت اور رقابت کے جذبات رکھتا تھا جس کے ساتھ مجھے محبت کرنی چاہیے تھی۔ معظم علی، تم انسان نہیں، ایک فرشتہ ہو۔ کاش اس وقت افضل کی بہن یہاں موجود ہوتی اور اسے میں یہ کہہ سکتا کہ میں تمہارا مستقبل ایک بہتر انسان کو سونپ کر جا رہا ہوں۔ شوکت بیگ نے یہ کہہ کر معظم علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معظم علی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے اور شوکت بیگ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ معظم علی دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ پر شوکت بیگ کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو رہی تھی، اس کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ معظم علی نے طبیب کو آواز دی۔ طبیب نے آ کر شوکت بیگ کی نبض دیکھی اور اس نے مغموم لہجے میں کہا، ان کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ دیر تک جانکنی کی حالت میں پڑا رہا، اور رات کے پچھلے پہر جب قلعے سے باہر کسی درخت پر کوئل کی آواز صبح کی آمد کا پیغام دے رہی تھی، شوکت بیگ اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا۔ طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد شوکت بیگ کو سپرد خاک کیا جا چکا تھا اور اس کے ساتھی واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ معظم علی نے شوکت بیگ کے والد اور مرزا حسین بیگ کے نام خطوط لکھ کر ان کے حوالے کر دیے۔ اگلے دن معظم علی علی صبح 1000 سوار لے کر مرہٹوں کے تعاقب میں روانہ ہوا اور چند مہینے سرحد کے جنگلوں اور پہاڑوں میں ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جب وہ اس مہم سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اس کے ساتھ 400 قیدی تھے۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال وہ سرحد کے اہم مقامات پر دفاعی چوکیاں تعمیر کرنے اور مرہٹوں کے ستائے ہوئے لوگوں کی ویران بستیوں کو دوبارہ آباد کرنے میں مصروف رہا۔ پھر اس نے میر مدن کے نام درخواست لکھ کر 1 ماہ کی رخصت لی اور مرشد آباد کی طرف روانہ ہوا۔ مرشد آباد پہنچتے ہی اسے معلوم ہوا کہ علی وردی خان بستر مرگ پر ہے، اور سراج الدولہ نے میر مدن اور سلطنت کے چند اور بڑے عہدیداروں کو مرشد آباد بلا لیا ہے۔ مرزا حسین بیگ کے متعلق اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ چند ہفتہ قبل ایک جہاز پر حج اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت سے روانہ ہو چکے ہیں۔ معظم علی نے گھر میں اپنی چھٹی کے 5 دن گزارے تھے کہ علی وردی خان راہی ملک آدم ہوا، اور مرشد آباد کے باشندے محسوس کر رہے تھے کہ بنگال کا وہ دفاعی حصار ٹوٹ چکا ہے جسے وہ اپنی آزادی اور بقا کی سب سے بڑی ضمانت سمجھتے تھے۔ مرشد آباد کی مساجد میں علی وردی خان کے لیے مغفرت اور بنگال کے نئے حکمران سراج الدولہ کے لیے دعا کامیابی اور کامرانی کی دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ علی وردی خان کی وفات کے 3 دن بعد معظم علی نے میر مدن سے اسے ڈھاکہ سے بلا کر بنگال کی فوج کی سپہ سالاری سپرد کی گئی تھی ملاقات کی، اور اس کے بعد گھر واپس آ کر اپنی ماں سے کہا، امی جان میری رخصت منسوخ کر دی گئی ہے اور میں کل صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ماں نے مغموم لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ سراج الدولہ اور میر مدن تمہیں مرشد آباد میں کوئی عہدہ دے دیں گے۔ معظم علی نے جواب دیا، امی جان میرا وہاں جانا ضروری ہے، میں نے میر مدن سے درخواست کی تھی کہ وہ بھائی یوسف کو ڈھاکہ سے یہاں بلا لیں اور انہوں نے میری یہ بات مان لی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں ایک عرصے سے سوچ رہی تھی کہ مرزا حسین بے کے گھر جا کر تمہارے رشتے کے متعلق کچھ کہوں، ابھی فرحت کی ماں مجھ سے مل کر گئی ہے۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مرزا صاحب فرحت کے رشتے کے متعلق ہماری طرف سے منتظر تھے۔ میں نے کہا، بہن میں تو ہر روز معظم کے ابا کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا کرتی تھی، لیکن انہیں حوصلہ ہی نہیں ہوا۔ اب اگر آپ تیار ہیں تو میں ابھی محلے میں مٹھائی تقسیم کرواتی ہوں۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں حج سے مرزا صاحب کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ معظم علی نے جھجکتے اور شرماتے ہوئے کہا، امی جان فرحت کیسی ہے؟ ماں نے جواب دیا، فرحت چند ہفتوں سے کچھ بیمار تھی لیکن اب بالکل ٹھیک ہے۔ چند دن بعد معظم علی سرحدی قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ علی وردی خان کے آنکھ بند کرتے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا۔ انگریزوں کی تجارتی کوٹھیاں قلعوں اور اسلحہ خانوں میں تبدیل ہونے لگی، اور وہ حریص قسمت آزما قوم کی عزت اور آزادی کو مال تجارت سمجھنے لگے۔ سراج الدولہ کو انگریزوں کے عزائم کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی، اور اس نے مسند حکومت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف توجہ کی۔ انگریز تاجر حکومت بنگال کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں کو بالائے طاق رکھ کر قلعہ بندیوں میں مصروف تھے۔ ان کے ساتھ مصالحت کی گفتگو بے نتیجہ ثابت ہو چکی تھی، اور سراج الدولہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بنگال کی حکومت کے نئے دعوے داروں کو صرف ایک فوجی شکست ہی راہ راست پر لا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دن فورٹ ولیم کے سفید فام محافظ شیر بنگال کی گرج سن رہے تھے۔ معظم علی چند ماہ سے مغربی سرحد پر اپنا مورچہ سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے انگریزوں کے متعلق سراج الدولہ کے عزائم کا علم ہوا تو اس نے میر مدن کو ایک خط لکھا کہ اب سرحدی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ چند ہفتوں تک اس کی درخواست کا کوئی جواب نہ آیا اور وہ سخت بے چین رہا۔ پھر ایک دن اسے میدنا پور کی فوجدار کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ نواب سراج الدولہ نے فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے 4 دن بعد اسے میر مدن کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے چکے ہیں، لیکن تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اس کامیابی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ انگریزوں کے خلاف ہم نے ایک لڑائی جیتی ہے، لیکن بنگال کو ان کی حوث ملک گیری سے بچانے کے لیے ہمیں شاید ایسی کئی اور جنگیں لڑنی پڑیں، اور ان جنگوں سے ہم اسی صورت میں عہد برا ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سرحدی علاقے مرہٹوں کے حملے سے محفوظ ہوں۔ تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور تم نے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا اہل ثابت کیا ہے، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ جب تک انگریزوں سے ہماری جنگ ختم نہیں ہوتی تم بنگال کے مغربی دروازے پر پہرہ دیتے رہو، اور میں تم جیسے سمجھدار نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ لڑنے والے سپاہی کی نسبت خاموشی سے پہرہ دینے والے سپاہی کا کام بسا اوقات زیادہ صبر آزما ہوتا ہے۔ چند مہینے اور گزر گئے، اور معظم علی کو اس کے سوا کچھ معلوم نہ تھا کہ سراج الدولہ انگریزوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک دن اسے اپنے والد کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مرزا حسین بیگ حج سے واپس آ گئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ تم چند دن کے لیے گھر آ جاؤ۔ اس نے میدنا پور کے فوجدار کو 1 ماہ کی رخصت کے لیے درخواست بھیجی، لیکن اس نے جواب میں لکھا، موجودہ حالات میں تمہیں 1 دن کے لیے بھی چھٹی دینا ممکن نہیں۔ نواب سراج الدولہ نے مجھ سے 5,000 سوار 2 ہفتوں کے اندر اندر مرشد آباد بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ بیان نہیں کی، تاہم سپہ سالار کے خط سے میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ عنقریب انگریزوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ مدت اور انتظار کرو، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو میں تمہیں ایک ماہ کے بجائے 2 ماہ کی چھٹی دے دوں گا۔ فی الحال 5,000 سواروں کی تعداد پوری کرنے کے لیے تمہارے آدمیوں کی ضرورت ہے، اس لیے میرا خط ملتے ہی اپنے تمام فالتو سپاہی سیدھے مرشد آباد روانہ کر دو، اور اپنے پاس صرف اتنے آدمی رکھو جو قلعے اور سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اشد ضروری ہوں۔ معظم علی نے یہ خط ملتے ہی 500 سوار قلعے کی حفاظت اور 300 آس پاس کی چھوٹی چھوٹی چوکیوں کی نگرانی کے لیے روک لیے، اور باقی فوج کو اپنے ایک تجربہ کار افسر کے کمان میں دے کر مرشد آباد کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ چند ہفتے معظم علی کو مرشد آباد کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی اور وہ سخت بے چین رہا۔ ایک دن اسے محمود علی کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے سراج الدولہ نے اپنے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دیا ہے، یوسف اور افضل بھی محافظ فوج کے سالار بنا دیے گئے ہیں، ہمیں 8 پہر کے اندر یہاں سے کوچ کا حکم ملا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب تم یہ سنو گے کہ ہم بنگال کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا چکے ہیں۔ اس کے بعد چند دن اور گزر گئے اور معظم علی کو جنگ کے حالات کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ ایک روز رات کے 3rd پہر معظم علی قلعے کے اندر اپنی قیام گاہ کی چھت پر گہری نیند سو رہا تھا، ایک پہرے دار نے اسے جگایا اور یہ اطلاع دی کہ مرہٹوں نے سرحد کی ایک چوکی پر اچانک حملہ کر کے 30 سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں۔ معظم علی جلدی سے نیچے اترا، چند سپاہی جو سرحد کی چوکی سے بھاگ کر آئے تھے قلعے کے صحن میں کھڑے تھے۔ معظم علی ان سے حملے کی تفصیلات پوچھ رہا تھا کہ دروازے کی طرف سے ایک پہرے دار بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے اطلاع دی کہ دروازے کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری چوکی پر بھی مرہٹوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ معظم علی نے 300 سواروں کو فوراً تیار ہونے کا حکم دیا اور پھر پہرے دار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر تم اسے جانتے ہو تو اسے اندر آنے دو۔ جی میں اسے پہچانتا ہوں، پہرے دار یہ کہہ کر اسی طرح بھاگتا ہوا واپس چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک آدمی لنگڑاتا ہوا قلعے کے صحن میں داخل ہوا۔ معظم علی نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، تم زخمی ہو؟ جی میں قلعے سے 1 میل دور گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ تم کس چوکی سے آئے ہو؟ معظم علی نے سوال کیا۔ جی میں شمال کی 3rd چوکی سے آیا ہوں، مرہٹوں نے ہم پر بے خبری کی حالت میں حملہ کر کے ہمارے بیشتر آدمی قتل کر دیے، میرے باقی ساتھی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، مجھے گھوڑے پر سوار ہونے کا موقع مل گیا۔ معظم علی نے ایک عمر رسید افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عبد الرحمن معلوم ہوتا ہے کہ مرہٹوں نے بڑے پیمانے پر پیش قدمی شروع کر دی ہے، مجھے شاید اس مہم میں چند دن لگ جائیں، میری غیر حاضری میں قلعے کی حفاظت تمہارے ذمہ ہوگی، تم اسی وقت تمام چوکیوں کے سپاہیوں کو یہ حکم بھیج دو کہ وہ قلعے میں جمع ہو جائیں، اگر مرہٹوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، ہمیں باہر سے کسی فوری کمک کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اگر مرہٹے آگے بڑھائے تو یہ قلعہ ہمارا آخری سہارا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد معظم علی 3 سواروں کے ہمراہ قلعے سے باہر نکل گیا۔ سرحدی علاقے پر حملہ کرنے والے مرہٹوں کی تعداد 1,000 سے زیادہ نہ تھی، وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے سرحدی علاقے کی محافظ فوج کی دفاعی طاقت کا اندازہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ الگ صبح قلعے سے چند میل دور مرہٹوں کے چند دستوں کے ساتھ معظم علی کے سپاہیوں کی جھڑپ ہوئی اور وہ معمولی مقابلے کے بعد 15-20 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد اسے چند میل دور مرہٹوں کے ایک اور دستے کی اطلاع ملی اور اس نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ مرہٹوں کے اچانک حملے سے خوف زدہ ہو کر سرحد کے لوگ اپنی بستیاں خالی کر رہے تھے، لیکن معظم علی کی طرف سے بر وقت جوابی کارروائی کے باعث ان کے حوصلے بند گئے اور وہ دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ ایک شام کوئی 50 مرہٹے ایک بستی کو لوٹنے میں مصروف تھے، معظم علی خبر ملتے ہی وہاں پہنچا اور اس نے 30 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے پہنچنے سے بیشتر مرہٹے بستی کے چوتھری کے 5 بیٹوں کے علاوہ 10 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ مرہٹوں کے ہاتھوں چند لڑکیوں کی بے حرمتی خاموشی سے برداشت نہ کر سکے۔ معظم علی نے رات بھر اس بستی میں قیام کیا۔ صبح ہوئی تو اس نے آس پاس کی بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے بھیڑیوں کی طرح بھاگنے والوں کو بچانا کسی فوج کا کام نہیں۔ فوج کی مدد صرف ان لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتی ہے جو بہادروں کی طرح جینا اور مرنا جانتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اپنی بستیوں میں رضاکاروں کی فوج تیار کرو۔ پھر وہ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا، تم جیسے خونخوار اور درندوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں جن کے جوان بیٹوں اور بھائیوں کی روحیں انتقام کے لیے پکار رہی ہیں، اور ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ تمہیں کسی انسانی سلوک کا مستحق نہ سمجھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دوسرے ساتھی اس طرف آئیں تو انہیں اس بستی کے باہر ہر درخت کے ساتھ تمہاری لاشیں لٹکی نظر آئیں۔ ایک گھنٹے بعد جب معظم علی اس بستی سے رخصت ہوا تو مقامی لوگ گاؤں سے باہر 30 مرہٹوں کے گلوں میں پھندے ڈال کر درختوں سے لٹکا چکے تھے۔ چند دن تک مختلف مقامات پر درختوں کی لٹکی ہوئی لاشیں اس بات کا ثبوت دیتی رہیں کہ سرحد کا محافظ ان علاقوں سے گزرا ہے۔ تقریباً 20 دن کے اندر سرحدی علاقوں میں مکمل امن و امان کرنے کے بعد معظم علی واپس پہنچا اور اس نے قلعے میں داخل ہوتے ہی اپنے قائم مقام سے سوال کیا، مرشد آباد یا میدنا پور سے کوئی اطلاع آئی ہے؟ جی نہیں، قائم مقام نے جواب دیا۔ 2 دن بعد میدنا پور سے ایک فوجی افسر جس کا نام ہاشم خان تھا 30 سواروں کے ہمراہ معظم علی کے پاس پہنچا اور اس نے میدنا پور کے فوجدار کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، تم خط ملتے ہی قلعے کی کمان ہاشم خان کے حوالے کر کے میدنا پور پہنچ جاؤ، میں چند اہم معاملات کے متعلق تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ معظم علی نے خط پڑھنے کے بعد ہاشم سے سوال کیا، مرشد آباد سے جنگ کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے؟ ہاشم خان نے جواب دیا، جنگ کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن مرشد آباد سے ایک خاص ایلچی میدنا پور کے فوجدار کے پاس آیا تھا اور ہمارا خیال تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لایا ہے، لیکن اس کی آمد کے تھوڑی دیر بعد فوجدار نے مجھے اس طرف روانہ کر دیا اور میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ ایلچی کیا خبر لایا تھا۔ فوجدار نے اس بات کی سخت تاکید کی تھی کہ آپ فوراً میدنا پور پہنچ جائیں۔ معظم علی نے کہا، اگر وہ تاکید نہ کرتے تو بھی میری طرف سے تاخیر نہ ہوتی، میں وہاں پہنچ کر مرشد آباد کے حالات معلوم کرنے کے لیے سخت بے چین ہوں۔ قریباً گھنٹے بعد معظم علی اپنے افسروں اور سپاہیوں کو خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ 4 نوجوان اس کے ساتھ تھے۔ وہ قلعے سے صرف 4 کوس دور گیا تھا کہ اسے ایک سرپٹ سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ جب ان کے درمیان کوئی 200 گز کا فاصلہ رہ گیا تو معظم علی کے ایک ساتھی نے کہا، جناب وہ عبداللہ خاں معلوم ہوتا ہے۔ معظم علی نے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا روکا اور آنے والے سوار کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ عبداللہ خان نے قریب آ کر کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں میدنا پور جا رہا ہوں، معظم نے جواب دیا۔ تم گھر کے حالات سناؤ۔ عبداللہ معظم علی کی فوج کے 50 سواروں کا سالار تھا۔ مرشد آباد میں اس کا گھر بھی معظم علی کے پڑوس میں تھا۔ قریباً 3 ماہ سے وہ رخصت پر تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے گھوڑے سے اتر پڑا اور گردن جھکا کر معظم علی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے عبداللہ؟ معظم نے سوال کیا۔ عبداللہ خان نے گردن اوپر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ کیا ہوا عبداللہ؟ معظم علی نے مضطرب ہو کر دوبارہ سوال کیا۔ عبداللہ خان نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں بہت بری خبر لایا ہوں، آپ میدنا پور کے بجائے سیدھے گھر جائیں، مرشد آباد لٹ چکا ہے۔ معظم علی گھوڑے سے کود پڑا اور عبداللہ کو دونوں بازوؤں سے جکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلایا، خدا کے لیے جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عبداللہ خان نے بڑی مشکل سے اپنی چیخیں ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ کے ابا جان اور یوسف شہید ہو چکے ہیں، افضل بھی شہید ہو چکا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ کو تمام واقعات کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ ہم جنگ ہار چکے ہیں، میر جعفر نے بنگال کو انگریزوں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ معظم علی دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی اور افضل کی موت کا یقین کر سکتا تھا، لیکن بنگال کی فوج کی شکست اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس نے کرب انگیز آواز میں سوال کیا، سراج الدولہ کہاں ہیں؟ ہمیں شکست کیسے ہوئی؟ سراج الدولہ کے متعلق میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ شکست کے بعد مرشد آباد آ گئے تھے اور پھر رات و رات وہاں سے نکل گئے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں انگریزوں کے ہاتھوں سراج الدولہ کی شکست پر کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ ہمیں انگریزوں نے شکست نہیں دی، ہم اپنے غداروں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ میر جعفر انگریزوں سے بنگال کی آزادی کا سودا کر چکا ہے، میر متن شہید ہو چکے ہیں، میر جعفر نے فوج کے افسروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جس وقت ہماری فتح بالکل قریب تھی وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ میں جنگ میں شریک تھا اور غداری اور وطن فروشی کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارا توپ خانہ خاموش تھا، ہمارے بیشتر سوار میدان سے دور کھڑے تھے، سراج الدولہ کے مٹھی بھر جانے سار سینوں پر گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے، اور ہم آخری وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ ہماری توپیں اچانک آگ برسائیں گی، ہمارے سوار اچانک فیصلہ کن حملہ کریں گے اور آن کی آن میں دشمن کو کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن یہ کسے معلوم تھا کہ ہم پلاسی کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے جنگ ہار چکے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یوسف اور افضل کو دم توڑتے دیکھا ہے، اور آپ کے ابا جان جب زخموں سے چور ہو کر مرشد آباد پہنچے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ سراج الدولہ انہیں محل میں اپنے ساتھ لے گئے تھے، پھر رات کے وقت جب وہ مرشد آباد چھوڑ رہے تھے تو آپ کے ابا جان کو گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے دم توڑ دیا تو محلے کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اطلاع دوں۔ معظم علی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب ہمیں میدنا پور جانے کی ضرورت نہیں، تم واپس قلعے میں چلے جاؤ، میری منزل مرشد آباد ہے۔ عبداللہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نے جواب دیا۔ مرشد آباد کی طرف چند منازل طے کرنے کے بعد معظم علی نے یہ خبر سنی کہ سراج الدولہ قتل ہو چکا ہے، میر جعفر نے لارڈ کلائیو کی سرپرستی میں بنگال کی حکومت سنبھال لی ہے، اور مرشد آباد میں سراج الدولہ کے وفادار ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔